وقتی که هجران آتشی در سینم می‌زد، وقتی که دود از شعله‌های نالم می‌زد، وقتی که خوابم روز و شب از دیده بگریزد، به خدای من که نوای من در زد به گوش تو نشنیدن سخن وفا به لبان نوشن تو، به خدای من که نوای من نرسد به گوش تو. Oh. بانه نوشه. همه وضع جهان گذران در گذران است، چون همه وضع جهان گذران در گذران است، مگذر مگذر از عالم شیدائی و شورید سری Thank you. شدم ای خبر از خیش خبر ها دارم و شدم بی خبر از خیش خبر ها بی خبر شو بی خبر شو که خبر هاست در این بی خبری بی خبر شو که خبر هاست در این بی خبری سر خود نسپردیم به خاک در دوست خاطر آسوده نگشتیم خاطر آسوده نگشتیم از این در به دری Thank you. که بی وفا بودی ای دل و از روز عدل شاید به غم آشنا بودی از من چرا پیمان بگرفتی تو که بی وفا بودی ای دل و از روز عدل شاید به غم آشنا بودی به خدای من که نوای من نرسد به گوش تو نشنیدم سخن وفا زلبان نوش تو به خدای من که نوای من نرسد به گوش تو نشنیدم سخن وفا زلبان نوش تو آناله ی سوزان برمی خیزد به ترانه ی من که بهانه دیگر ز جفای به حریم وفا چه به گوش دلم به صدای خوشتر آناله ی سوزان برمی خیزد ده ترانه ی من چه بهانه دیگر ده جفای خوشتر آساز وجودم رنگیزد به حریم وفا که به گوش دلم به صدای تو خوشتر به خدای من که نوای من نرسد به گوش تو نشنیدم سخن وفا زلبان نوش تو به خدای من که نوای من نرسد به گوش تو نشنیدم سخن وفا ز لبان نوش نرسد به گوش